الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 30ویں آیت پر ہم پہنچے تھے. ہماری بات یہ چل رہی تھی, اللہ نے شاید فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ, اور جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے رب کے یہاں بھلا ہے, بہتر ہے. حرمتوں سے مراد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم کیا ہو, قابل تعظیم بنایا ہو, اس کی تعظیم کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور بات ہی چل رہی تھی کہ آپ اور آپ کے جو قبر انور کا وہ حصہ جو آپ کے جسد اقدس سے متصل ہے, تو ان کے بارے میں بالاتفاق صحابہ کرام کا بھی اتفاق ہے, علماء اسلام اس پر جمہور متفق ہیں کہ یہ پوری کائنات سے افضل ہے, کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے, حتیٰ کہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ عرش الہی بھی ایک مخلوق ہے, اللہ نے اس کو پیدا فرمایا اپنے عرش کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو پیدا فرمایا, اللہ کی مخلوق ہیں, اور ایک مخلوق دوسری مخلوق سے فضیلت رکھتی ہے. تو عرش الہی اللہ نے پیدا فرمایا, لیکن اس پر ہمارے عقیدے کے مطابق, اسلامی عقیدے کے مطابق معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عرش پر براجمان ہے, بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ ذاتی اعتبار سے, ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کسی ایک مقام پر نہیں ہے. کیونکہ ایک مقام پر اگر آپ اللہ کو مانیں گے تو اللہ کے لیے جسمانیت ثابت ہو جائے گی, کیونکہ جسم ہی کسی مقام پر ہو سکتا ہے. اور جب آپ اللہ کو معاذ اللہ جسم مان لیں گے تو جسم کی تعریف یہ ہے کہ جسم اس چیز کو کہتے ہیں جو لمبائی, گہرائی اور چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاذ اللہ قابل تقسیم ہونا لازم آئے گا. اور پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ لیسا کمثل ہی شیون, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. تو ہم بھی تو ایک مکان میں, ایک جگہ میں سما جاتے ہیں. جو مکان یا جگہ میں سما جاتا ہے اسے آپ مشار الیہ بنا سکتے ہیں, یعنی اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی ہو کہ ایک عرش کے اوپر براجمان ہو تو وہ ایک جگہ میں آ گیا, اسے بھی آپ مشار الیہ بنا سکتے ہیں, تو پھر لیسا کمثلہ شیء, ان کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کی مثل نہیں. لہٰذا اس کی ذات کا ادراک تو عقل کر ہی نہیں سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذاتی اعتبار سے آپ مشار الیہ بنا ہی نہیں سکتے ہیں. لہٰذا علماء اسلام اس پر متفق ہیں, جمہور علماء اسلام, کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے, عرش پر براجمان نہیں ہے. جیسے کہ ایک بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے, ایسا اللہ کے لیے عرش کا تصور نہیں ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ عرش ایک مخلوق ضرور ہے, اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ بدن سے, اللہ کے جسم سے اس کا اتصال نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بدن اور جسمانیت کی قید سے پاک و صاف ہے. لہٰذا اب رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس بقع میں ہیں, جس زمین کے قطع میں ہیں, قطع ارض میں ہیں, وہ جو آپ سے متصل حصہ ہے وہ یقیناً پھر عرش سے اعلیٰ ہوگا, کیونکہ عرش کو کسی سے اتصال نہیں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا حصہ آپ کے جسد اقدس سے متصل ہے, اسے نبی کے ساتھ اتصال حاصل ہے. لہذا لازم سی بات ہے کہ عرش الہی سے بھی افضل ہوگا. اور یہ مطلب بڑے بڑے وہ زہد و تقویٰ کے پیکر علماء اسلام جو 1500 سال کے اندر گزرے ہیں, ان جمہور کا قول ہے. لہٰذا یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات عرض نہیں کر رہا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے بھی افضل, آپ کے جسد اقدس سے جو حصہ متصل وہ عرش الہی سے بھی افضل, تو لازم بات ہے کہ یہ بھی پھر قابل تعظیم ہوگا. لہذا اب اگر کوئی مزار پر انوار پر جا کر تعظیماً کھڑا ہوتا ہے, اور اس تعظیم میں معاذ اللہ وہ اس بات کا ارادہ نہیں کرتا کہ میں نبی کی ویسی ہی تعظیم کر رہا ہوں جیسے اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے, اس لیے کہ یقیناً اس میں فرق ہے, اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقابلے میں یقیناً کم ہیں, ادنا ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, تو اللہ کے مقابلے میں. تو لہٰذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ میں اس تعظیم سے دراصل اللہ کی تعظیم کا ہی ارادہ کر رہا ہوں, کیونکہ انہیں اللہ نے عزت عطا فرمائی, اس لیے میں ان کی تعظیم کر رہا ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے کہ میں اس کو بلا مطلب تمثیل ایک مثال سے عرض کرتا ہوں کہ جیسے ایک افسر اپنے فوجیوں سے کہے کہ دیکھو بھائی اب یہ آدمی میں تم پر مقرر کر رہا ہوں، تم نے اس کا کہنا ماننا ہے، کیونکہ میں ہر وقت آ کے تمہیں آرڈر نہیں کروں گا، تو یہ تمہیں آرڈر کرے گا، اس کا کہنا ماننا گویا میرا کہنا ماننا ہے۔ تو اب اگر وہ تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس شخص کی تعظیم کریں، اس کا کہنا مانیں، تو اصل میں اس کا کہنا نہیں مان رہے، وہ اپنے افسر کا کہنا مان رہے ہیں، اور وہ اس کی تعظیم بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ افسر نے کہا ہے، اگر نہ کہتا تو نہ تعظیم کرتے۔ تو در حقیقت ان کا اس کی تعظیم کرنا یہ افسر کی تعظیم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو محترم بنایا، معظم بنایا، قابل تعظیم بنایا، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، تو حقیقتاً ان کی تعظیم نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ہی تعظیم ہے۔ تو پھر شرک کا شائبہ کہاں رہا، کس طریقے سے شرک ثابت ہوگا؟ ہاں وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ صراحتاً ظاہر کر دے کہ میں نبی کی تعظیم کرتا ہوں اس وجہ سے کہ نبی اللہ کے برابر ہے معاذ اللہ، یا وہ تعظیم میں ایسا انداز اختیار کرے کہ جیسے معاذ اللہ اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، جیسے ہم اللہ تعالی کی تعظیم کی خاطر اس کی عظمت کے اظہار کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں، تو اگر کوئی نبی کے لیے سجدہ عبادت کرے گا، کفر و شرک مرتکب ہو جائے گا، یا نبی کی تعظیم کی خاطر سجدہ کرے گا جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، تو خود نبی نے منع فرما دیا، لہذا حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ انداز اختیار نہیں کرنے ہوتے۔ باقی اس کے علاوہ جن اندازوں کو، جن طریقوں کو شریعت نے منع نہیں کیا، ان طریقوں کو اختیار کریں، اچھے عقیدے، صحیح نظریے، مناسب خیالات کے ساتھ، تو اس کو شریعت منع نہیں کرتی ہے، اور انشاءاللہ یہ باعث ثواب ہوں گے، باعث بلندی درجات ہوں گے، کیونکہ خود آپ کا رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہتر ہے، اچھا ہے، گویا کہ اس کا اچھا اجر و ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی کا سامان کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب بھی بنے۔ تو اس میں اب کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بے فکر ہو کر تعظیم کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مزار پر انوار پر گیا، یا اولیاء عظام کے مزار پر گیا، یا صحابہ کرام کی قبر انور پر، کسی صحابی کی قبر پر، ان کے مزارات پر گیا، اور وہ واپسی میں نہیں چاہتا کہ میں پیٹھ کروں، وہ سیدھا ہٹنا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک تعظیم کا طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی پیٹھ نہ کرنا چاہے، کیونکہ کمر کرنا یہ بہت سے ماحولوں میں، بہت سے علاقوں کے رسم و رواج میں بے ادبی تصور کیا جاتا ہے، جیسے والد صاحب بیٹھے ہوں اور ہم پیٹھ کر کے یوں کھڑے ہو جائیں، پیچھے والد صاحب بیٹھے ہوں، تو ایک عجیب سا برا سا محسوس ہوتا ہے کہ جی والد صاحب کی طرف اپنی پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ہمارے ہاں تو بہت اس کا خیال کیا جاتا ہے کہ اس طرح نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو جب والد صاحب کی یہ تعظیم، تو یقینی سی بات ہے کہ ایک ولی جو ہیں وہ والد صاحب سے افضل ہوتے ہیں، والد اگرچہ بعض جہتوں سے عظمت کے حامل ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن وہ ولی ہیں، اور ولی یقینی سی بات ہے ایک عام آدمی سے افضل ہوگا، تو ولی کی مزید تعظیم، اور پھر نبی، ان کی اور زیادہ تعظیم۔ لہذا اگر کوئی یہ ادب اختیار کرتا ہے کہ جاتے ہوئے بھی وہ مزار کو پیٹھ نہ کرے، اس وجہ سے کہ مزار کا تعلق نبی سے ہے، مزار کا تعلق ولی سے ہے، تو جیسے ولی کی میں تعظیم کروں، اس سے تعلق رکھنے والی چیز کی بھی تعظیم کروں، تو کیا حرج؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ والد کی تعظیم کریں، یہ بھی تعظیم، اور والد کے اگر جوتے پڑے ہوں، تو ایسا تو نہیں کرتے کہ ہم ٹھوکر مار کے جوتا، ایک جوتا وہاں پھینک دیں، بلکہ اسے بھی احترام سے رکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ والد نہیں ہے، ان جوتوں کا والد سے تعلق ہے۔ تو یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے، عقل سلیم اس کو تسلیم کرتی ہے کہ جیسے ذات کی تعظیم ہوتی ہے، ایسے اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی بھی تعظیم کرنی چاہیے، اگرچہ تعظیم میں فرق ہے کہ ذات کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی تعظیم کم ہوتی ہے، لیکن بہرحال تعظیم ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ کیا ہماری طبیعت اس بات کو پسند کرے گی کہ والد کی اگر تصویر ہو اس کو زمین پر رکھ کے اس پر پاؤں رکھ دیا جائے؟ یقیناً نہیں، تصویر کی تعظیم ہم نہیں کریں گے، لیکن بہرحال توہین کو بھی دل نہیں چاہے گا کہ جی والد کی تصویر زمین پر رکھ کے اس پر پاؤں رکھ دیا جائے، ایک بے ادبی سی محسوس ہوگی. حالانکہ تصویر حقیقتاً والد نہیں بلکہ یہ عکس ہے، اور اس عکس کا تعلق چونکہ والد سے ہے تو جو تعلق رکھنے والی چیز ہوئی اس کی بھی کم از کم توہین تو آدمی نہیں کرے گا. تو اس لیے مزار کی تعظیم، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ چلو جی ولی کی تعظیم تو سمجھ میں آتی ہے، پھر مزار کی کیوں؟ اس لیے کہ مزار کا ولی سے تعلق. نبی کے مزار کی تعظیم کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نبی سے تعلق. تو اس لیے با ادب با نصیب ہوتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کے افعال و اعمال کریں کہ جن سے معاذ اللہ بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو. اب جیسے قرآن عظیم کلام الہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان فرمائی، اور یقینی سی بات ہے اس کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. نبی کا نام بھی ہے، اللہ کا نام ہے، انبیاء علیہ السلام کے نام ہے، متبرک باتیں ہیں. لیکن آپ حرم میں اگر جانے کی سعادت حاصل کریں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے جو قرآن کو پیروں پہ رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے کہ جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو تو قرآن کو یوں سامنے ڈال دیتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ایک عجیب صورتحال، قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں تو اس کی بہت تعظیم اور ادب کیا جاتا ہے، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو یوں زمین پر پھینک دینا قدموں کے سامنے اور پھر سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اور بڑے عجیب سا لگتا ہے کہ کھڑا ہو آدمی اور سامنے قرآن پڑھا ہو، یہ مناسب نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے والد کو سامنے لٹا کے ان کے منہ کے پاس آدمی کھڑا ہو جائے تو کتنا برا محسوس ہوگا کہ آپ کے قدموں کے پاس والد کا منہ ہو. تو پھر یہ قرآن اللہ کے کلام میں کس طرح یہ روا ہو سکتا ہے؟ تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ان چیزوں میں ذرا بھی بے خیالی کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ عدم خیال، عدم ادب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. لہٰذا جن چیزوں کو اللہ نے معظم بنایا، قابل تعظیم بنایا، اگر آپ ان کی تعظیم کرتے ہیں تو الحمدللہ اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں، کوئی ناجائز پہلو نہیں. یہ تو قرآن کی تعلیم کا خلاصہ ہے کہ آپ اس کی تعظیم کریں اور اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں عطا فرمائے گا. اس لیے یہ خوب ہمیں خیال کرنا چاہیے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارکہ ہوا تو آپ منبر اقدس کے تیسرے درجے پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، یعنی اس پہ جو وعظ فرمایا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ ایک درجہ نیچے اتر کے بیٹھا کرتے تھے. کیوں بیٹھتے تھے؟ اس مقام کی تعظیم کی وجہ سے کہ یہاں نبی کریم بیٹھے ہیں تو مناسب نہیں کہ میں یہاں بیٹھوں، آپ اس سے نیچے بیٹھتے تھے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ ان سے بھی نچلے درجے میں بیٹھتے تھے، ان دو درجوں کی تعظیم کرتے تھے. ہاں پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ایک حکمت کے تحت پھر اسی مقام پر بیٹھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اور وجہ یہ تھی کہ اگر پھر یہی رسم ڈال دی جاتی کہ ہر آنے والا خلیفہ اپنے ماقبل خلفاء اور نبی کریم کی تعظیم کی خاطر نیچے بیٹھتا چلا جاتا تو پھر ایک وقت یہ آتا کہ پھر یا تو ممبر بہت اونچے بنتے، وہ اونچا سا ممبر بناتے اور پھر اس کی سیڑھی پہ بیٹھتے تو کتنا بڑے بڑے ممبر بن جاتے، اور یا پھر زمین کھود کے اس کے نیچے ممبر بنانے پڑتے اور نیچے اتر کے پھر خطبہ دینا پڑتا. تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی نے اس رسم کو بدلا، ورنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مقامات کی تعظیم کی ہے باقاعدہ. اور یہ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب سفر سے واپس آتے تھے تو ممبر رسول کے پاس آ کر اس پر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر اس کا مسح کرتے تھے برکت کے حصول کے لیے. یہ تعظیم تھی. مدارج نبوت اٹھا کے پڑھ لیں، یہ روایت آپ کو ملیں گی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث نے اس کو نقل فرمایا ہے. لہٰذا یہ آپ تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے کہ بزرگوں نے مزارات کی تعظیم کی ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کی ہے، جس کو اللہ نے معظم بنایا، قابل تعظیم بنایا، انہوں نے ان کا ادب کیا ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ خرقان سے بستام تک، بستام میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، وصال مبارکہ و مزار تھا، تو آپ خرقان سے بستام روزانہ آتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے آتے، بستام پہنچتے، مزار پر حاضری دیتے. اور پھر آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ الٹے قدموں واپس جایا کرتے تھے، پھر آپ بستام سے خرقان تک آپ پیٹھ نہیں کرتے تھے, الٹے قدموں واپس جاتے تھے. تو یہ کیا معاذ اللہ بزرگوں نے شرک کیا؟ حالانکہ ایسا نہیں, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے دونوں بزرگ ہیں, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر ہیں اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید ہیں, اور یہ بھی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ آپ نے, یعنی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ان کی زندگی میں نہیں کی تھی, بلکہ ان کو تو وصال ہو گیا تھا. آپ مزار پر حاضر ہوتے تھے اور پھر عالم کشف میں باقاعدہ انہوں نے اجازت دی تھی, باقاعدہ آپ کو خلیفہ بنایا اور بیعت کرنے کی اجازت دی, اور پھر آپ نے بیعت فرمائی تھی بعد انتقال, بعد وصال. اور یہ شجر آپ دیکھ لیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا, کہ پہلے ابو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اس کے بعد آپ کے خلیفہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بطور خلیفہ مذکور ہیں, ذکر کیے گئے ہیں. لہٰذا یہ آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے, تاریخ اٹھا کے پڑھیے, 1500 سال کی تاریخ کے اندر آپ کو ہر ولی ادب کرتا ہوا نظر آئے گا, انبیاء علیہم السلام ادب کے پیکر نظر آئیں گے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب عوام کی جہالت کی بنا پر کسی مقام پر دیکھا کہ وہ تعظیم میں غلو کر رہے ہیں, بہت زیادتی کر رہے ہیں, اور وہ معاذ اللہ ہو سکتا ہے کہ شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں, تو وہاں پر اس کو روکا بھی گیا, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن عام سادہ لو مسلمان جو غلو نہیں کر رہا, ایک حد تک تعظیم کر رہا ہے, اسے منع کرنا اور اسے فوراً شرک کے زمرے میں لے آنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا. لہذا عوام کو بھی چاہیے کہ وہ حد اعتدال کو اختیار کر کے رکھے, معاذ اللہ ایسا نہیں کہ وہ تعظیم میں بہت ہی آگے بڑھ جائیں. انہیں سب سے پہلے معلوم کرنا چاہیے علماء اور فقہا سے کہ ہمیں تعظیم کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اور ہمارے لیے اختیار تعظیم میں شرعی حدود کیا ہیں ہمیں بتا دیا جائے, اور اس کی پھر وہ سختی سے پیروی کریں, اس کی پابندی کریں. یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ ان کو شترے بے مہار کر دیا جائے. اور عقیدت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس انداز سے چاہیں اظہار کریں. خود بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے کہ جب آپ مزار پر انوار پر حاضر ہوں نبی کریم کے, تو سنہری جالیوں کے قریب نہ جائیں. بلکہ بعضوں نے سنہری جالی کو, اور یہ بڑے محققین کے قول ہیں, سنہری جالی کو ہاتھ لگانا بے ادبی قرار دیا ہے کہ ہم اس قابل کہاں کہ ہم اس کو ہاتھ لگائیں. لہذا ادب یہ لکھا ہے کہ 4 قدم کے فاصلے پر دور کھڑے ہو جائیں, ادب سے آپ درود شریف پڑھیں, سلام عرض کریں, پھر درود پاک پڑھیں, جو دعا مانگنی ہے مانگیں, اور پھر رخصت ہو جائیے. اب یہ لوگ مطلب بعض اوقات انتہائی غلو کرتے ہیں کہ وہ جالی کو جا کے پکڑ لینا, اس کو کھینچنا, یا اس میں ہاتھ ڈال کے عطر ڈالنا, پھر اس میں پرچے لکھ لکھ کر ڈال دینا, یہ مطلب مناسب نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے تعظیم اختیار کریں لیکن ایک حد تک. اسی طرح مزارات پر تعظیم اختیار کریں ایک حد تک. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر معاذ اللہ کوئی سجدہ عبادت کر لے, سجدہ تعظیم ہی کرے, تو سجدہ عبادت کفر و شرک, سجدہ تعظیم حرام اور گناہ کبیرہ, تو اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دے گا. تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہمیں کس حد تک مزار کی تعظیم کرنی ہے اور اس کے لیے کیا انداز اختیار کرنا ہے, یہ علماء آپ کو بتائیں گے. ورنہ آپ ہو سکتا ہے کہ اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار میں غلو میں مبتلا ہو جائیں, اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے واپس تشریف لائے تو آپ نے سجدے کی اجازت طلب کی تھی, تو نبی کریم نے منع فرمایا تھا. اس واقعے کو میں عرض کروں گا لیکن اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا